और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हकीकत यह है कि हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों का कहना माना और उन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया।